بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لكن تريكم نسابا موز ربيع الثاني mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia mwisho tulipokaa katika kikao chetu kama hiki qawli al-musannif rahimahullah qala wa ana adhkuru laka ashya'a mimma dhakara Allah fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi al-mushrikun fi zamanina alayna fanaqulu jawabu ahli al-batil min tariqayni مجمل ومفصل ثم قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الإمام المجدد رحمه الله هابا ndio ataanza kuzungumzia hoja tata za washirikina wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na majawabu yake kwa sababu al-imamu al-mujaddid aliishi katika zama ambazo ushirikina ulikuwa umeenea sana na maa al-asaf ule ushirikina ukawa umeenea hata baina ya waislamu mtuweza kusema leo kuna Muislamu alafu washirikina naam mtu anayedhihirisha Uislamu ataitwa Muislamu chukulia kwa mfano awe adhihirisha Uislamu lakini yeye ni mchawi atakuwa ni Muislamu si Muislamu lakini dhahiri yake ukimwona Muislamu sasa kulikithiri wakati wake mambo ya kishirikina kwa watu ambao wadai Uislamu na alipokuwa akiwafanyia inkar na kuwakataza mambo kama haya walikuwa na shubuhat ambazo wakizileta na shubuhat ukizitizama dhahiri yake utaona ni dalili ima ya Qur'an ima ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa njia ambayo si sawa wala sio namna inavyotakikana ifahamike ile hoja aliyotoa kwa kukaa kuna dharura ya yeye kuandika kitabu ambacho kitawarudi hao wanaoleta hoja tata katika kujuzisha ule ushirikina wanaofanya na hili lipo mpaka leo kwa katika kuwajibu wasema majawabu ya kwa namna mbili mujmal wa mufassal kuna jawabu la kiujumla waweza kujibiwa na kuna jawabu ambao sasa wapambanua zaidi na kuingia ndani zaidi. Qala Sheikh Al-Fawzan Al-Mujmal huwa al-qa'ida al-'amma fi jawab ahli al-batil 'ala ikhtilaf asnafihim. Mujmal ni kaida au ni msingi ambao umeenea katika kuwajibu watu wa batil kwa namna zao mbali mbali au kwa aina zao mbali mbali. Wa fi ayi zamanin wa makan, na katika zama zozote na sehemu yoyote. Kwa mfano, leo kufaru wafanya bidii sana kwa namna yote ile, hata kama hawatamtoa Muislamu katika Uislamu, lakini wamtie shaka juu ya Uislamu wake, awe ana wasiwasi katika ule Uislamu wake. Sasa waweza kukuta, na haya mambo shautaja mara nyingi, au mfano shautaja mara nyingi, aweza kuja kafir akataka kuikosoa Qur'an katika lugha, sema angalia hii aya yasema hivi, usawa ilikuwa iwe kadha, kulingana na kawaid za nahwu hapa takana iwe kadha. Kwa mtu ambaye ni ami hakusoma nahwu na nini, hawezi kujua jawabu. Kwa kweli hawezi kujua jawabu nini, na mtu ashakuja na shubha. So, katika mfano kama huu kuna njia ya kujibu kwa jawabu ambalo ni ama nitakalo kusaidia wewe ili kukutoa katika shaka, na kuna jawabu ambalo ni mufassal. Sasa lataka yule aliyesoma amjibu huyu kwa hivyo unavyosema ni makosa, sawa sawa misingi ya lugha ina kadha wa kadha wa kadha, sio mufassal. Sasa jawabu ambalo ni kwa ujumla ndipi? Chukulia wewe kwa mfano, ingelikuwa katika Qur'an kuna kosa la lugha, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi katika enzi za magwiji wa lugha, Makuraishi, hivi wadhania kuwa wale Makuraishi waliokuwa wamemkufuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, walivyokuwa na chuki na Uislamu, wangewacha kosa moja la lugha katika Qur'an wasilikosoe, wanyamaze tu hivi? Katika akili yako ingia kweli Abu Jahal ansikia kuna kosa katika Qur'an la lugha, si ndio nafasi wamepata, nafasi wameipata ya kumfanyia ta'an Mtume sallam na kufanyia ta'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wale magwiji wa lugha hawakupata makosa hayo ya lugha unaoyazungumza wewe, inja kwa jumla itakuja wewe, na pengine anazungumza hivyo ni mzungu, hata Kiarabu hajui kuzungumza, amelishwa tu ile shubha akaivaa, basi akaileta tu, hana chochote anachokijua katika lugha ya Kiarabu. Sasa kwa jawabu kama hili tayari wewe ulishakutuliza moyo kuwa haiwezekani kuwa katika Qur'an kulikuwa na wakati wa Mtume sallam na kosa la lugha, kisha wale Waarabu wa kikweli aqhah wakaliwacha lile kosa, kisha akaja mtu mwaka 2023 sijui na ngapi huko, eti ndio wagundua kuna kosa, kumbe mkosi yeye. Sasa hili ni kwa ujumla tu. Kwa tafsiri ni kwa sasa yule aliyesoma aje amjibu sasa, amwambie bwana hili katika misingi ya lugha ni hivi na hivi na hivi, kwa jawabu laweza kuwa mara mbili, kadhalika katika sehemu kama hii. والمفصل هو الرد على كل شبهة على حدة. مفصل كوكوبامانوا نكرر كلا شبهة بكياك. فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين والمبطلين. سم أكيوا وتفهموا na kujua jawabu dhidi ya washirikina kwa ujumla na kwa kupambanua, basi khalas wewe tayari una silaha ambayo waweza kupambana nayo dhidi ya washirikina na watu wa batili. Sheikh hapa akataja aya ya suratu Ali Imran, akasema wadhalika qawluhu ta'ala huwa alladhi anzala alayka alkitab إلى آخر الآية. قال العلامة الفوزان هذا هو الرد المجمل على الشبهات. هي آية هي ndani yake kuna kuwarudi kwa ujumla kila aina ya watu wa batil katika shubuhatu wanazitoa. Qala ta'ala huwa alladhi anzala alayka alkitaba yani alquran, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuteremshia wewe kitabu hichi, yani hii Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, ndani yake kitabu kuna aya ambazo ni muhkam, ambazo maana yake ni rahisi kuifahamu. Hizo ndizo msingi wa kitabu hiki. Almuhkam huwa alladhi la yahtaju ila bayan fi bayanihi ila ghairi, na aya ambazo ni muhkam ni zile ambazo hazihitaji katika kuzibainisha aya nyingine zibainishe, bimaana yenyewe yasimama na kueleweka. Kwa mfano wa aqimu salata wa atu zakata, yaeleweka wazi hapa tuamrishwa kusimamisha sala na kutoa zaka. Na kuna nyingine ambazo katika Qur'an wa ukharu mutashabihat, hapa akasema fal qur'anu minhu ayatun ala hadha ash-shakl muhkamat yani bayinat wadihat fi ma'aniha la tahtaju ila ghayriha. Muhkamat maana yake ni zile zilizokuwa wazi. Qur'ani kuko namna hii, kuna aya ambazo ziko wazi kabisa, maana yake haihitaji aya nyingine. Kisha akasema hunna umu alkitab, umu shay'i huwa alaslu alladhi yurja'u ilayhi, chochote kiitwa ndiyo mama wa kitu, basi ni ule msingi ambao mambo yote huregea pale. Kwa mfano suratul fatiha yaitwa umu alquran. Ukiangalia utakuta maana ya Qur'ani yote yaliyoko kule yarudi katika kama kufupishwa katika suratul Fatiha. Kwa ile suratul Fatiha ndio asl, ndio msingi ambao Qur'ani nzima yarejea katika suratul Fatiha. Sasa na hapa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna aya ambazo ni muhkamat zilizo wazi. Hunna umul kitab, ndio mama wa hiki kitabu. Na maana mama wa hiki kitabu, yani hizo ndizo msingi wa hiki kitabu, kila kitu charejea katika msingi huo. Ummu shay'i huwa al-aslu alladhi yurja'u ilayhi, ni ule msingi ambao kila kitu charejea kwake. Fal ayatu al-muhkamatu hunna al-aslu alladhi yurja'u ilayhi, aya ambazo ni muhkam ni asli ambao watu warejea katika asli hiyo. Wa ukharu mutashabihat, قال المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه الى غيره. متشابه ni zile aya ambazo ili uelewe maana yake wahitaji aya nyingine zikufasirie ili uelewe maana yake. Fayurad ila almuhkam, kwa hivyo hizi zarejeshwa katika nini? Katika muhkam. Muhkam ambazo ndio msingi, ambazo ndio ziko wazi, zaweka wazi zile ambazo zimefichika labda maana yake katika sehemu nyingine. Wa min almutashabihi almuhtamil limaani mutaaddida wa yahtaju ila ghayrihi fi bayan almuradi minhu wa minhu almutlaq wa minhu almansukh. Asema katika mutashabih ni zile ambazo zina ihtimal ya maana zaidi ya moja, kwa hiyo yahitajia aya nyingine ili kubainisha makusudio yake nini. Kadhalika katika mutashabih almutlaq, ikaja aya mutlaq, yani yataja hukumu moja kwa moja, na kuna aya nyingine ikafunga muqayyad. Ile muqayyad itakuwa ni muhkam, hii mutlaq itakuwa nini? Ni katika mutashabihat. Kadhalika almansukh, kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum, wale wanaofanya uchafu wa zina katika wanawake basi washuhudiliwe na mashahidi wanne. Fa in shahidu, wakishuhudia wale kuwa wameona kile kitendo, فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت basi wazuilieni katika majumba adabu yao mpaka wafikiwe na mauti wasitoke kabisa ndani ya nyumba wala pale pale walala pale pale huko huko ndio haja yao lakini wasitoke nje hatta yatawaffahunna almaut au yaj'al Allahu lahunna sabila au Allah awalete njia. Ukisoma hii aya hukumu ya mzinifu nini? Mwanamke akizini afanya nini? Afungiwa ndani ya nyumba, si ndio? Hatoki tena. Lakini hii hukumu ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Kisha zikashuka aya za suratu An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumama mi'ata jalda. Ila akhir al-ayat. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akasema khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Kule amesema au yaj'ala Allahu lahunna sabila. Allah ashawaletia njia. Kisha akaleta hukumu ya suratu An-Nur. Kwa ukiangalia hii aya mpaka leo yasomwa lakini hukumu yake ishafutwa ni mansukh. Sasa aweza kuja mtu wa batil akasema kuwa angalia hii aya yasema kuwa mwanamke akizini afanywe hivi na hivi na hivi. Kiambia kuna aya nyingine ambayo yafuta hukumu hii. Sasa ile ndio itakuwa nini? Ni muhkam. Inaofuta hii hukumu. Hii tabia itabakia kuwa nini? Ni katika mutashabi. Si umeelewa kwa mfano? Tayeb. Ala wa qad dhakara Allah mawqifa an-nas min hadhain al-qismayn al-muhkam wal-mutashabi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akataja vigao vya watu katika haya mawili au hivi vigawanyo viwili al-muhkam wal-mutashabi. Zile aya zilizokuwa wazi na zile ambazo zahitaji nyingine ili ziwe wazi. Hapa watu wamegawanyika vigawanyo viwili. Qala فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما wale ambao nyoni mwao kuna upotofu wale kazi yao ni kutafuta zile ambazo ni mutashabihat na malengo yao ibtigha alfitna kukutaka fitna ya'khudhuna alayat ghayr alwadhiha aw alayat almuhtamila wa yastadilluna biha ala ma yuriduna مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن فيأخذون الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معان فيستدلون بها على ما يريدون. Asema Sheikh Al-Fauzan wachukua zile aya ambazo haziko wadhih, haziko wazi, ambazo kuna ihtimal ndani yake, maana yake yaweza kuwa hii, maana yake yaweza kuwa ile, kisha wazichukulia ndiyo dalili katika vile wanavyotaka yale mambo wanayotaka wao. Pamoja na kuwa zile aya ziko zina ihtimal, yani bi maana haziko wazi, sio nas katika yale maneno anayoyazungumza yeye, lakini wao wanachokitaka ni kuwaviringa watu na kuwafanyia talbis. Kisha wasema sisi tumetoa dalili kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wachukua zile aya ambazo haiwezi kuonekana maana yake isipokuwa kwa aya nyingine, wakasema hizi ndio dalili zetu. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf sema qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, wale walioshinda katika jambo lao viongozi watu wa mabavu wakasema kuhusu sehemu ile waliozikwa ashabu al-kahf kwa watajenga nini msikiti. Makhurafi utawasikia hii aya wakiitaja sema tizameni Allah mwenyewe amesema katika kitabu chake wajengea msikiti. Mwa tukataza sisi kujenga msikiti kwenye makaburi? Mwa tukataza sisi kuzika wafu ndani ya msikiti? Na Qur'ani yasema hivyo. Lakini ukitizama hii aya, pengine labda katika dhahiri yake mtu anaweza kusema hapa Allah subhanahu wa ta'ala hajawasimanga au kuwasifu wa watu, lakini ukweli wamesimangwa pale, ingawa tuseme ya Allah kuna ihtimali, lakini ukirejea katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha, asemaje kuhusu wale waliojenga misikiti juu ya makaburi ya watu wema wao na mitume wao? Tuseme hapa tumezozana sisi, twasema kuwa hawa ghalabu ala amri, ni mijitu ya mabavu mabavu tu, haina elimu ndio ikafanya vile. Sema haa, hawa wamefanya vile na Allah amekiri hilo katika nini, kitabu chake, bila ya kulipinga. Hakimu wetu awe nani? Awe Mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa Qur'an. Tuje kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamakhtalaftum fihi min shay'in fahukmu ila Allah, hukumu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha farudduhu ila Allah war rasul. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, bali akawaita ulaika shirarul khalqi 'inda Allah, watu waovu kabisa wanaochukudia makaburi kuwa ni msikiti. Kwa hapa tufahamu wazi kabisa kuwa kilichokusudiwa pale kumbe si kusifiwa wale watu, ni kusimangwa wale watu. Kwa nini? Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja hii laana ambao wamelaaniwa hao watu. Nafikiri ishakuwa wazi. Hivi wewe wafikiria hawa ahlul bid'ah watachukua maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kubatilisha kauli yao kama hii? Ah, wao haja yao si haki. Mimi nawaambieni haja yao, wengi katika wao hawa mnaoona magwiji wao hawa, haja yao si haki, siku wote hajui. Hajifanya tu, lakini yajua kila kitu. Siku hajui, yajua. Lakini kwa sababu pale sasa akisema hivyo ni jambo ambalo wamekulia nalo mababu kwa mababu kwa mababu. Leo nje ndibadilishe mimi nitaitwa nani? Wahabi. Sio jamaa zetu sema hivyo. Ashatiwa mfukoni mwa Wahabi yule. Mawahabi washamtia mfukoni. Jamaa hawa watu wa ajabu sana. Yaani katika kugeuza ile haki ikaonekana kama ni batil na batil ikaonekana kama ni haki, kwa ujambo la sahali tu. Akitaka kukusimanga katika jambo la kidunia utasikia, kwani wale wana nini? Watu tafrani na hawana kazi ya kufanya, wankaa kazi yao kutukana watu tu. Hawana kazi ya kufanya. Vijitu tu vinkaa kule hivi na hivi havina kitu. Ikija katika haki kudhihirika, walipo na Saudia wale. Wale wana pesa wale walipo na Saudia wale. Sasa mvipi wewe? Huku mara hawana kitu, maskini wale hawana kazi ya kufanya, wamekaa kazi ya kufanya hivi. Huku kitaka kufanya talbis kwa awamu sema walipo na Saudia. Sasa lipi katika hivi viwili ndio sawa? Lakini ndio watu wa batili walivyo. Kwa huu ni mfano mmoja na mifano kama iko mingi. Kwa nini wafanye hivyo? Asema fayastadilluna biha ala ma yuriduna ibtigaa alfitna, ay tashkika wa tadlil, wanachokitaka ni kuwatia watu shaka na upotofu. Au ibtigaa ta'wilihi, at-ta'wilu yutlaqu ala ma'nayayn kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi risalati tadmuriyya. Hili neno at-ta'wil latumika katika maana mbili. La la nkuulize swali, ta'wil maana yake ni Said mwamshauri. Said, kaa vizuri bwana, nitakuuliza swali nikimaliza. Haya. Hii ta'wil iko kwa namna mbili. Kwa namna mbili. Juzi nimewatajia ta'wil hapa. Al-ma'na al-awwal anna al-murada bihi at-tafsir wa hadha huwa al-ma'ruf 'inda al-mutaqaddimin. Maana ya kwanza wasema maana yake ni tafsir, tafsiri ya Qur'ani. Kama kwa mfano tafsiri ya Qur'an ndio ta'wil. Na hii maana ilikuwa yafahamika kwa wale waliotangulia katika wanaoviona. Walidhalika tajidu Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirihi yaqulu, tampata Ibn Jarir At-Tabari katika tafsiri yake asema hivi: al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala ay fi tafsirihi. Qawli katika kuifasiri qawli yake Allah subhanahu, kwa hivyo wakusudia nini? Ta'wil ni tafsir. فإن كان هذا هو المقصود في الآية, ikiwa hii ndio inakusudiwa katika aya kuwa maana yake ni tafsir, wa ma ya'lamu ta'wila wa tafsirahu فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة. هapa yawezekana عطف kuifanya kwa wale الراسخون في العلم juu ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itasomeka hivi: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني wachanganya. Ukichanganya maana yake nini? Maana yake ni tafsiri, sababu hakuna anayejua tafsiri ya hizi aya isipokuwa nani? Allah na wale waliokita mizizi katika wanaovioni pia wajua tafsiri yake. Yani warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu wa huwa at-tafsir wa dhalika bi raddihi ila al-muhkam alladhi yubayyinu al-murada minhu. Bimaana wale waliokita mizizi katika ilmu wajua tafsiri yake kwa kuzirudisha zile mutashabih katika nini? Muhkam, ikabainika maana yake. Kwa hiyo ikiwa maana ni tafsir, yafaa kuunganisha na kusema wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Tuko vizuri paka hapo? Fatafsiru al-Qur'an ala hadha al-wajh la ya'lamuhu illa Allah wa ahlu al-ilmi al-mukhtassun. Kwa tafsiri ya Qur'an kwa namna hii hakuna anayejua isipokuwa Allah na wana wa vioni aliyoelimisha Allah subhanahu wa ta'ala pia wajua, sababu Allah amewapa ilmu hiyo. Wa amma al-awam wal-juhal fala ya'lamuna tafsirahu. Ama watu wa kawaida ambao hawakujishughulisha na jambo la ilmu ya tafsir, na wale ambao hawajui, hawakusoma. Si nikatumia neno jahil nikaonekana natukana, pia neno nikitumia na mbona natukana? Sasa hii juhali ni nini sasa? Mimi sengine wazee waljuhal ni nani? Juhali ni nani Kiswahili? Ha, tusemeni wasojua angalau kidogo iwe hafifu. Nasema na wajinga itakuwa tutukane, lakini ndio hivyo tafsiri yake. Yalla, ni kama useme safi asafa, kuna lugha tumika usafii, lakini Kiswahili pia itwa nini? Upumbavu. Kimtumia neno upumbavu, ah, haita watu upumbavu, ah, safihi basi. Kidogo ionekane nyepesi. Ah, hii waljuhal na wasujua. Hawa hawajui tafsiri yake. Wa ahlu zaygi ya'khudhuna almutashabih wa la yaruddunahu ila almuhkam wa yaqta'una ba'd alquran 'an ba'd fayakhudhuna ba'd alayat wa yatrukuna ba'd alakhir. Ama wapotofu sasa, watu wa zaid, watu wa upotofu hawa, wao wachukua zile aya ambazo haziko wazi wala hawazirudishi katika zile ambazo ziko wazi. Utakuta Qur'an yaweza kukatwa sehemu na sehemu, yani akakata ili ilete maana yake. Na huu mfano mshawapa kwa Khawarij mara nyingi, na watolea mfano kuhusu yule bwana alikuwa akiwahamasisha vijana waue. Uwa vipi? Atoa aya katika suratul Qasas, fastaghathahu alladhi min shi'ati 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Musa alimpiga yule bwana akamuua, kisha yuuliza wale vijana wamekaa, wewe ushawahi kuua wewe kwa ajili ya ndugu zako? Ushaua wewe? Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake ili amtetee, wewe ushaua? Kisha sema kila siku wewe wavuka feri, ukirudi wewe uone kama pale atakaujilepue hivi uende na watu kama sasa. So, jamaa waketi pale, sikiliza sasa, ananisikiliza pale, maskini hakusoma, hana elimu, ni wao juhala, asikiliza, hana elimu, alafu ashazitia kidogo hivi, ndio wale wahudhuria vikao vile, maki wale vichwa vyao vibovu tayari ashalepuka huko. Sasa yote kumlipua na huko, unaona sasa. Haya, ah, kijana mmoja nakumbuka aje kuniambia, ah, sikia, naambia jana najua mlikuwa darasa, mimi nilikuwa nasifuatilia ili niwachanulie watu yale makosa wanaoyafanya wale watu. Sasa jana yake nilikuwa nishaipata, shaiangalia talbisa aliyofanya yule bwana mpaka mwisho. Ni bwana kuja bwana, eh, darasa bwana ilikuwa kali kweli jana. Vijana kule. Alete msafu bwana. Jana simu mtoto kisa cha Musa nyinyi. Simkaambiwa Musa aliua, kwa ajili ya ndugu yake, wewe hujaua, afungua fungua suratul qasas, hata ajue ni sura gani, afungua suratul qasas akafungua. Haya, hebu soma hiyo aya. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min adui fawakazahu Musa faqadha alayhi qala hadha min amali ash-shaytan. Hii akufika, qala hadha min amali ash-shaytan. Kwa Musa mwenyewe alayhi salatu wasalam akiri kwa kitendo kile kilichotokea ni kutokamana nani na shaytan, innahu aduun mudhillun mubin. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu. Musa akaomba maghfira kwa kile kitendo alichokifanya alayhi salatu wasalam. Wewe hujatuambia kuwa ndio dalili hiyo sasa waitumia kuambia watu waue? Ah, na vijana maskini hawajui Qur'an na nini, wao waona hapa ndio mwisho wa aya. Wallahi na ma ansa hadha al-mawqif. Na ndio maana nautoa mfano mara nyingi, si sahau siku hii. Yule kijana anambia wallahi siendi tena. Hapo hapo. Asi wallahi siendi tena pale. Kwa nini? Ah, hivi. Sasa angesema tu hadha min amali shaytan, nani angekubali pale? Hakuna mtu angekubali. Lakini qat' ulasq. Hivi ndio walivyo ahlul bid'ah ya ikhwan. Na si khawarij, si khurafiyin, wote ndio njia yao wanaoitumia. Hata ukimwona kwambia Ibn Taymiyyah mwenyewe anasema hivi, wallahi chukua yale maneno, nenda kwa kile kitabu alichokitaja kisha uyasome, utaona yamekatwa. Yamekatwa huko, yamekatwa ili maana yake isieleweke sawa sawa. Sasa ikiwa haya waweza kuyafanya katika kitabu cha Allah, watashindwa kufanya katika maneno wanaovioni? Hawashindwi. Hawashindwi kabisa. Kwa hivi ndivyo ilivyo kwa ahlul bid'ah, wao hutumia njia hiyo. Qala wa amma al-ma'na athani. Tumeelewa hiyo maana ya kwanza, at-tafsir. Ta'wil maana yake tafsir. Al-ma'na athani lit-ta'wil fa huwa al-haqiqatu allati ya'ulu ilayha ash-shay. Ni ule uhakika ambao huishia lile jambo. Hal yanzuruna illa ta'wila. Yawma ya'ti ta'wiluhu. Kaja katika Qur'an. Yaani mwisho wa lile jambo. Wa ma yasiru ilayhi fil mustaqbal, kule litakapoelekea katika mustaqbal wake. Mithlu haqa'iqi ma fil jannati, kama uhakika wa yale yaliyoko peponi. Min a'nabin wa nakhilin wa fawakih wa laban wa khamr wa asal wa ashya' la ya'lamu haqa'iqaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunajua kuwa peponi kuna zabibu, kuna mitende, kuna matunda aina mbalimbali, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya pombe mvinyo, kuna mito ya asali na mingineyo tuliyotajiwa. Lakini kuna mtu aweza kueleza yako vipi? Ama ladha yake ashaonja? Ni mpaka aende kule. Ndio, hakuna anayejua ile hali yake isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha min ilmi al-ghaib, sababu ni katika mambo ya ghaib. Wa kadhalika kayfiyat asma'illahi wa sifati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika namna yalivyo majina Allah na sifa za Allah ziko vipi? Al-kayfu kwetu sisi ni majhul. Kwetu sisi ni majhul. Kwa aya za sifati katika kufahamu maana yake ni muhkam. Katika kufahamu namna zilivyo kaifia nini ni mutashabih. Hakuna anayejua namna zilivyo zile sifa isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fatta'wilu ala hadha al-ma'na ma ya'ulu ilayhi shay'u fi al-mustaqbali, kule linapoishia jambo katika mustaqbal. Fa idha urida hadha al-ma'na ta'ayyana al-waqfu fi al-ayati ala lafdh al-jalala. Ikiwa yakusudiwa ni maana hii ya pili, basi itakuwa lazima unaposoma Qur'an katika hii aya usome nini? وما يعلم تأويله إلا الله. ndio pale utaona imekuwa mima, maana yake ni lazima usimamie. Warasikhuna fil ilmi, kisha waanze kusoma. Kwa nini wasimama pale? Ikiwa kusudia nini hii maana ya pili, ule mwisho wa ile mambo hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa kusudia maana ya kwanza muni ya tafsiri, wasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Ya pili ni Allah peke yake. Liannahu la ya'lamu ta'wilahu ala hadha alwajhi illa huwa subhanahu, sababu hakuna anayejua mwisho wa mambo kwa wajhi huu tulioeleza hapa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك